No, això no. Hola, hola. Podem començar? Sí. Vinga, hem actualitzat la informació. En aquests moments parlem primer de vies de comunicació, que és les notícies més rellevants amb novetats. S'acaba d'autoritzar l'obertura de la Nacional 2, tant en sentit nord com en sentit sud, i per tant en aquests moments hi ha la AP7, que a les 6 del matí s'alliberava al sentit nord i a les 9 del matí en sentit sud. La Nacional 2 també en aquests moments ja està transitable. Tenim la línia de ferrocarril de Figueres a Portbou i per tant serveis ordinaris operatius des d'ahir la nit. En canvi, la via de l'AVE, el tram de l'AVE, segueix interromput per motius, evidentment, de seguretat. Continuen algunes vies interiors, menys de les que hi havien a primera del matí. La carretera de Avinyonet de Puigventós a Terrades s'està utilitzant intensament pels mitjans d'emergències i, per tant, també està tallada. La carretera que va de la Nacional 2 a Darnius i de Darnius a Maçanet també està interrompuda. El tram de la carretera entre Boadella i Terrades també està tallada. I, finalment, la carretera de Llers a Terrades i a Sant Llorenç de la Muga també està interrompuda com a conseqüència del front de l'incendi actiu. En aquests moments tenim 140 vehicles de bombers treballant, aproximadament uns 500 efectius del cos de bombers, 200 efectius de la unitat militar d'emergència, duplicats pels relleus, però en principi actius en cada torn 200. També tenim un grup important de bombers francesos que ens estan ajudant en el flanc del nord de l'incendi, a la frontera francesa, i a la zona propera a la Jonquera i a Cantallops, i de l'ordre d'uns 230 Mossos d'Esquadra com a servei d'ordre ajudant i facilitant tota l'operativa, a més d'uns 150 voluntaris de les agrupacions de defensa forestal i també altres suports de protecció civil i de policies locals. En aquests moments es manté ja només el confinament i, per tant, la recomanació de quedar-se a casa seva en els pobles de Darnius i de Terrades. La resta de municipis s'ha aixecat aquesta recomanació i aquesta prevenció i, per tant, en principi es pot transitar i circular amb una certa normalitat, a excepció de les carreteres que jo he anunciat abans. Tenim 21 municipis amb diferents afectacions de servei elèctric i s'està treballant intensament. Ja s'ha autoritzat l'helicòpter també d'Endesa a sobrevolar per tal d'anar identificant quines són les línies afectades. És evident que tot el servei avui serà difícil que es pugui reprendre. La línia principal de Figueres-La Jonquera no ha quedat afectada, és una línia de mitja i d'alta tensió, però en canvi les línies secundàries sí que han anat tenint diferents talls i per tant ens afecta a municipis, en alguns casos sencers a tot el poble. Els més afectats serien Agullana, Campmany, Maçanet, Darnius, Sant Climent, Espolla, Sant Llorenç, Terrades. Alguns són de la zona afectada per l'incendi, altres com a conseqüència de la interrupció del servei, de les afectacions de les línies que arriben als municipis. S'està intentant solventar incidències al màxim de celeradament possible amb grups electrògens per part de les pròpies companyies. En aquests moments es mantenen 13 persones ferides ingressades a diferents hospitals. 5 a la Vall d'Hebron, 5 a l'Hospital Trueta de Girona, 3 a l'Hospital de Figueres. D'aquestes 13 persones, 4 molt probablement seran donades d'alta al llarg d'aquest matí. 7 d'aquests ferits, d'aquests 13 ferits, són conseqüència de l'incendi de Portbou i 6 conseqüència de l'incendi de la Jonquera. Aquest ja és un incendi que, com hem dit en les darreres hores, de moment no ha progressat més, està encara actiu i, per tant, no està en fase de control. Hi ha punts de l'interior del perímetre que es van revifant, que no havien cremat, i que ara, amb aquestes hores ja de sol diurn, és evident que tornen a donar-se les condicions per represes revifades de l'incendi o afectacions a noves zones. Aquestes 13.000 hectàrees tenen un perímetre aproximat de 63 quilòmetres de perímetre que fan, evidentment, un incendi d'unes dimensions molt importants. I, finalment, recordar que tant un com l'altre, un es va donar l'origen, el de la Jonquera, a la zona d'aparcament de camions del Pertús, a la Nacional 2, i l'altre, el de Portbou, la mateixa carretera Nacional 260. Per tant, més que previsiblement per un descuit, esperem, una negligència, una imprudència, d'una borilla per la finestra o d'algun altre artefacte que hagi generat la primera ignició. Per tant, màxima prudència aquest mes de juliol, aquest mes d'agost, perquè les condicions perquè qualsevol marge de carretera doncs vegi afectada la seva, d'alguna manera, la seva integritat des d'un punt de vista d'incendis, doncs és molt fràgil. Només a tall d'anècdota dir que amb la mateixa ruta de reconeixement que han fet doncs el cap de l'operatiu de bombers i el director general, que han anat a veure com estava la Nacional 2, al tornar, doncs dos vehicles per davant dels seus, amb zona cremada, han tirat una colilla per la finestra. Per tant, hem de reclamar la màxima atenció. Ja no es tracta només de negligències, sinó són imprudències i responsabilitats. Són moments molt complicats. Dos incendis que ja han causat la vida a tres persones, una indirectament, perquè es tracta d'un atac de cor lluny de l'incendi, però que com a conseqüència de la forta emoció doncs, no va resistir doncs, una aturada cardíaca. Els altres dos, doncs, d'una família francesa, que també té altres dos membres hospitalitzats en aquests moments, com a conseqüència d'intentar fugir de l'incendi i aventurar-se doncs, en una zona de penya-segats a Portbou. No? Bé, aquesta és la informació que us puc facilitar i en principi doncs, seguim treballant dura intensament. Els mitjans aeris, a diferència d'ahir, estan podent treballar intensament. Tenim, com he dit abans, la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergències i també, en aquest cas, avions dels bombers francesos, i és possible que s'incorpori algun mitjà aeri més que el Ministeri de Medi Ambient ens ha posat a disposició i que en aquests moments ja estan volant des de la base de Torrejón de Ardoz. Conseller, que ara s'estarien concentrant els esforços en aquells tres punts crítics del qual ens parlava fa unes hores? Sí, en la zona més oriental del nord, de la zona de Cantallops cap al Pertús. Allà tenim un front doncs, que és bastant inaccessible i és la zona des del Pertús, Cantallops i baixant ben bé fins a la carretera de Sant Climent, que s'ha assignat en aquest cas a la Unitat Militar d'Emergències. I després tenim tot el que és la zona del nord i del sud de Darnius, que és molt fràgil i sensible. Això és el nord de l'embassament de Boadella i d'altra banda la zona del poble de Boadella, en aquest cas el sud de l'embassament, que també presenta dificultats i que són les zones més fràgils que esperem poder controlar per evitar que el foc ens pugui saltar ja cap a vessants doncs, molt més frondoses i que ens acabarien connectant amb l'Alta Garrotxa. Aquests són els tres fronts més fràgils. Tot el front oriental està relativament contingut. Com heu observat, el vent ha anat amainant, ara ja està girant doncs, cap a Marinada i cap a Llevant, i per tant, en principi, tot el que és la plana del Golf de Roses no hauríem de patir massa i concentrem tots els esforços ara ja cap al front més occidental, que és on esperem doncs, haver-lo de combatre com a conseqüència que el vent ens girarà ara tot el foc cap a aquella zona. Podria arribar a controlar en les properes hores? Es treballa amb aquesta hipòtesi. En les properes hores no ho crec, però a veure si al llarg del dia d'avui doncs, poguéssim tenir l'incendi en una certa fase de control. Però tot això ara és prematur, ara hem de deixar que treballin intensament. S'estan rebent doncs, informacions en el sentit doncs, que s'estan contenint en els punts més fràgils i esperem doncs, que la bona feina que estan fent els bombers, tots els voluntaris i tots els militars doncs, puguin avançar. Bé, m'acaben d'informar que tenim una nova víctima mortal i, per tant, doncs, la persona que tenia el 80% de cremats en el seu cos, en aquest cas l'incendi de la Jonquera, un ciutadà doncs, francès també que el se'l va trobar a la carretera de Gullana, doncs, no ha pogut superar les afectacions rebudes i, per tant, tenim ja una quarta víctima mortal. Respecte a les persones desallotjades, com podran tornar a casa seva? Això per una banda i llavors, de l'altra, l'incendi de Portbou, l'alcalde ja va confirmar que la causa havia sigut una burilla. Vostè confirma que ha sigut el mateix en el cas de l'incendi de la Jonquera? La primera pregunta. Sobre els desallotjats. Sí, hem tingut de l'ordre de 1.300 persones que han passat la nit a diferents equipaments esportius, municipals, també a la base militar de Sant Climent. La major part eren veïns d'alguna manera doncs, que estaven en trànsit, per tant no eren desallotjats de la zona. Per tant, bona part d'aquests 1.300, sabrem el recompte sobre el migdia, doncs eren persones que, com a conseqüència dels talls de les carreteres, van preferir quedar-se doncs, en els equipaments adequats com a, davant de la impossibilitat de continuar doncs, el seu trajecte. Tenim uns centenars de persones doncs, també desallotjades, algunes colònies escolars, algunes han suspès la seva activitat i han estat, alguns han passat la nit aquí a Figueres, altres han passat la nit en el campament militar de Sant Climent, estaven a Gullana, en principi no hi ha hagut cap problema i és probable doncs, que o retornin a casa o continuïn la seva activitat si al llarg del dia d'avui doncs, poden recuperar la normalitat. I tindrem un recompte de quantes persones realment desallotjades han utilitzat doncs, aquests serveis perquè alguns s'han doncs, acabat acollint en cases de familiars, de veïns o d'amics del poble i per tant doncs, aquest recompte de quina gent continua desallotjada al llarg del dia d'avui ho sabrem cap al migdia. i en principi tenim la confirmació, com he dit abans, que els dos incendis s'inicien a la carretera i a l'aparcament de camions. Per tant, doncs, el més probable és, si és que desitgem que hagi estat doncs, una imprudència o una negligència, doncs, que s'hagi tractat d'una doncs, borilla, d'una colilla de tabac doncs, llançada per la finestra o d'algun petit artefacte que en l'aparcament de camions doncs, ha generat la primera ignició. Hi ha informacions contradictòries que diuen que algú o algun tècnic avui ha vist doncs, com des de la finestra d'un cotxe a la Nacional 260 es llançava, alguns diuen una borilla, altres algun element una mica més important que una borilla encesa, però en definitiva són informacions que no es poden contrastar. El que sí que és segur és que s'inicia a la carretera i a l'aparcament de camions i per tant doncs, que molt probablement l'acció de la mà de l'home hi té la seva causa. Castellano, vinga. ¿Ha escuchado?